Atako basezera kasheria yozuwerekie Nabo ingo zuwele kadegete mizo Tiaka papa zuwa na mezi Soki elekie koruka sebe bao Nasima oko yako regrete mwasila yo Oya ya sherie komande likamomo susu Zuwele kaye akama soba papangyo Mwasi akene zando lizo anataka nataka ye Akene toalete asezera kaye Matika kaba jonswe keba pesa kaye rapo Matuna kaba nanania ya kina sima na ye Mote mana ye se moto moto atona bagye pose Papizon, papizon mote ma Sans un modèle Amenaye bate au hôtel Oya ya chérie Komande li kambo mozusu Zouele kaye akama zoba mafanyo Mwasi akene zato lizo anatakala na kaye Akene toalete asenzera kaye Atika kaba jonsu treba pesa kaye rapo Atuna kabana nanya ya kina simana ye Mote mana ye se moto moto atonda bagye ponse Salaka pela confiance papa Tango mosusu na kamwa sila yo Na bolingo suwa soki ele kipeka ebe bisaka makambo Suka suka na yango sebo kamwa ni ipareke Ika boya sani papa lako sara boye Wapi kilo ya kabwa sida yo na miso ya bato Ula misato ya dipara to bandi miso Nazara kase fidele paida yo Denge nini oswe la kanga bako ide boye Nayaki delibala nayaki prizote Na conscience la gara ye vite la zali mwasina yo Benda ye biko disenge ma bena maramu Lizo Lizo Pesa kanga ya confiance Lizo Lizo monte ma zambe Lizo Ye baka Lizo Lizo Sala kapena mbanate Lizo Jacula. C'est le pilote Rambouya, tout en safari, Tata et Lai. Je le gars. C'est le bonheur, ça. Aïe, aïe, aïe, bisous, Picasso. Picasso, Picasso, papi, ça va te mettre. Aïe, aïe, bisous, Picasso. Yeah.